Kijkers met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is een uur geleden de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Daarbij worden de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Nog altijd verslaggever Danny Simons die bij die herdenking is. Danny, ja, wie hebben daar al gesproken? Nou, het welkomstwoord werd verzorgd door Tom de Graaf, de voorzitter van de nationale herdenking 15 augustus 1945. En hij had het onder meer over dat Indisch zwijgen. Hè, over dat er gewoon weinig over het verleden wordt gepraat. Over wat er allemaal is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En hij zei, er zijn weinigen die het hebben meegemaakt. Velen die het kunnen doorvertellen. En eigenlijk klonk door in zijn speech dat velen het ook moeten doorvertellen. En dat het daarom ook belangrijk is dat mensen hierbij zijn. Zodat ze die verhalen uiteindelijk nou kunnen doorvertellen. Aan andere mensen en aan volgende generaties. En wat ook opviel, Top de Graaf die droeg een melati, net zoals heel veel andere mensen hier. Dat is een speldje op de borst. Die prachtige Indische jasmijn. Het symbool voor het niet vergeten van de oorlogsverhalen, het niet vergeten van de familieleden die het niet overleefden. Van iedereen die de wonden van toen nog steeds met zich meedraagt. En niet alleen in de eerste generatie. Wie een melati draagt, voelt zich verbonden, is verbonden. Ja, en wie verbonden is ook, die hier is bij die herdenking met het verleden in Nederlands-Indië, dat is Bibi Breiman, influencer. Ook bekend onder andere van O.O. Gerso vroeger, die Real Life Soap. Zij heeft ook een verleden dat zich afspeelde daar in Nederlands-Indië. Tenminste, haar oma. Haar oma was een klein meisje en die kwam met haar moeder. Dus de moeder van haar oma terecht in een Japans interneringskamp op Java. En die zag hoe haar moeder, de oma zag hoe haar moeder werd geslagen. Omdat ze eten probeerde te stelen. Nou, uiteindelijk is die oma gevlucht naar Nederland per schip. En eigenlijk met die herinneringen als enige bezit. Haar verhaal is lange tijd te pijnlijk om te delen. Zelfs met haar familie. Het oorlogstrauma dat haar te jong groot maakte, maakt haar dagelijks nog klein. Maar wij zullen er vandaag voor zorgen dat al die verhalen nooit vergeten zullen worden. Ja, ervoor zorgen dat al die verhalen nooit vergeten zullen worden. En dan kom ik dus weer terecht bij het Indisch zwijgen. Die verhalen moeten dus wel doorverteld blijven worden. En ja, wat er gebeurt als die verhalen niet doorverteld worden, is dat mensen er dan misschien per ongeluk zelf achterkomen wat daar is gebeurd in het verleden. Dat overkwam ook Reggie Bai, die heeft hier net ook gesproken. Dat is een auteur, schrijft veel over de koloniale geschiedenis. Zijn vader was krijgsgevangene en hij kwam er pas eigenlijk achter wat er met zijn vader was gebeurd toen zijn vader overleed, nu 25 jaar geleden. Ik trof het aan in zijn nalatenschap. Altijd angstvallig verborgen gehouden voor de buitenwereld. Zijn geschreven woord. Opgetekend op het eerste papier dat hij na 3,5 jaar krijgsgevangenschap in handen kreeg. Zijn Green Service Identity Book. Het document waarmee de geallieerden de bevrijde krijgsgevangenen in 1945 poogden te administreren. Ja, Reggie Bai was dat dus. De ceremonie gaat hier nog zo'n 20 minuten ongeveer verder. Zojuist is de 1 minuut stilte geweest. En de ceremonie eindigt zometeen met een défilé langs het Indisch monument. Verslaggever Danny Simons bij de Nationale Herdenking in Den Haag. Dank je wel. Dan nog ander nieuws. In Polen, in Warschau, is vandaag de grootste militaire parade in jaren gehouden. Zo'n 2000 militairen deden mee en daarnaast waren er onder meer Amerikaanse tanks te zien. President Duda benadrukte bij het begin van de parade dat de bewaking van de oostgrens cruciaal is voor de veiligheid van Polen en van Europa. Ook herhaalde Duda dat zijn land Oekraïne steunt in de oorlog tegen Rusland. En de voormalig teamarts van de wielerploeg Sky en de Britse wielerbond is geschorst voor 4 jaar. Hij heeft volgens de Britse dopingagentschap de dopingregels overtreden door meerdere keren testosteron te bestellen. De schorsing van Freeman gaat met terugwerkende kracht in en hij mag tot 2024 in geen enkele sport actief zijn. Het weer nog, overal droog en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af tussen de 9 en 17 graden. Morgen opnieuw zonnig met in het zuidoosten een bui en zo'n 25 graden. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Ja, een hele goede avond. Je luistert naar 5 dagen. Terwijl Nederland snel vergrijst, zijn we voor de ouderenzorg echt steeds meer op onszelf aangewezen. Dat is de boodschap van demissionair minister van Langdurig Zorg, Connie Helder. We hebben niet de mogelijkheid om de zorg op dezelfde manier te blijven geven, stelt de demissionair minister. Ze vindt dat mensen op het gebied van ouderenzorg minder van de overheid moeten verwachten. Naast mantelzorg zou onder andere technologie uitkomst moeten bieden. Hoe realistisch is dat? Minder snel naar een verzorgingshuis. Maar wat zijn dan eigenlijk de alternatieven? En hoe gaat dat in de praktijk? Onze NPO Radio 1-bus staat geparkeerd voor de pre-mantelzorgwoning van Mart en Tini Kamps in het buitengebied van het Limburgse dorp Zevenum. Welkom, familie Kamps. De hele familie zo bij elkaar. Ja, dankjewel. Gezellig. Dankjewel. Mart, Tini en dochter Nicole. Wat fijn dat jullie er zijn. Hoe ziet jullie gezin er eigenlijk verder uit? Nou, wij zijn sinds kort 50 jaar getrouwd en we hadden 2 kinderen. 50 jaar getrouwd, ja, 50 gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. We hadden 2 kinderen, een jonge Marcel en een meisje Nicole. En toen Marcel was een jaar of 6 en Nicole 4 jaar, toen zijn we hier gaan wonen. Dus dat is een 42 jaar geleden. Ja. En ik zie een gelukkig en warm gezin volgens mij, Nicole. Ja, dat klopt. Ja. En jij bent hier ook echt daadwerkelijk opgegroeid, het huis waar we nu voor staan. Ja, inderdaad. Hoe was dat? Hoe was jouw jeugd hier? Heel fijn, heel warm. Wij zijn hier komen wonen inderdaad toen ik 4 jaar was. Ja, je ging naar de kleuterschool, hè? Ja. En ja, altijd dit is een heel warm gezin. Ja, ja, dat dacht ik ook. En ook gewoon gezellig. Ook gewoon met z'n 4 gezellig. En uiteindelijk hebben we nu uitbreiding. Hè. Mijn broer heeft een vrouw, ik heb een man. We hebben allebei kinderen. En ook als we met z'n allen samen zijn, is die warmte er gewoon. Ja. Hoeveel kleinkinderen zijn er? 5 kleinkinderen. Waarvan 4 meisjes en 1 jongen. Wauw. Dus ja, ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe jong bent u? Ik ben 75. Ja, ja, en ik ben 6 weken ouder. Ja, ook 75. Als ik zo naar jullie kijk, dan denk ik niet meteen, die hebben zorg nodig. Nee, dat klopt. Maar we hebben ook het huis eigenlijk werd voor ons te groot. En dan ga je kijken, wat kunnen we? Nou, we hadden in dit huis... Het hoofdhuis, alles, hè? Ja, alles beneden. Dus we hoefden eigenlijk niet naar boven. Maar dan hadden we boven 3 slaapkamers en een zolderkamer vrij. Met een toilet nog. Dus, maar dat moet even goed bijgehouden worden. En we wilden eigenlijk wel wat kleiner. Ja, het poetsen enzovoort, dat wordt ook steeds meer iets moeilijker, laat ik dat zeggen. Het hoort bij de leeftijd. We worden allemaal wat langzamer. Dat is gewoon zo. En toen gingen we kijken naar een alternatief. Wat is mogelijk? Hier in het huis blijven wonen. Maar wat dan als er een van ons uitvalt? Iemand alleen kan hier niet blijven wonen in mijn ogen. Qua huis en qua tuin, dat lukt niet. Ja. Dan ben je te veel afhankelijk van anderen. En je kunt de kinderen niet vragen om constant alles op te lossen hier. Ja, en dus besloten jullie om te kiezen voor een pre-mantelzorgwoning. Ja. Wat is een pre-mantelzorgwoning? Wat is een pre-mantelzorgwoning? Nou, dat is een woning waar vanaf, vanaf de 60 jaar kun je daar aanspraak op maken. En dat is waar eigenlijk... het in het geval van een reguliere mantelzorg 75 jaar of chronisch ziek is? Ja, kun je sinds juli 21 in de gemeente Horst aan de Maas gebruik maken van de pre-mantelzorgwoningen. En dan probeer je te anticiperen op de verwachte zorgbehoeften binnen 10 jaar, laat ik het zo zeggen. Ja. En in principe krijg je de vergunning voor zo'n mantelzorgwoning ook voor 10 jaar toegewezen. En daarna wordt bekeken van, is het nog nodig? En wij hopen dat het dan nog heel hard nodig is, die mantelzorgwoning dan in die tijd. Ja, we wachten gewoon af. En hoe ziet zo'n pre-mantelzorgwoning er aan de binnenkant uit? Nou, we hebben eigenlijk toch een ruime woning. Het is eigenlijk, we mochten 100 vierkante meter dus bouwen. Dat zijn het niet geworden. We hebben dus een halletje, een toilet, een berging, een keukenkamer, een slaapkamer, een badkamer. Alles gelijkvloers. Dus nog een kleine berging. Dus nog een flinke tuin. Een groot terras. Dus we hebben echt nog ruimte genoeg. Is er eigenlijk een verschil met een reguliere mantelzorgwoning? Of is het alleen het woord? Ik denk, nee, alleen is de leeftijd waar maar aan het huis zelf? Het huis zelf niet. Dat ze blijven zelf. Verschil, dat maakt geen verschil. Het is gewoon eigenlijk een mantelzorgwoning. Ja, maar dat had ook een woonunit kunnen zijn. Hè? Ja. Maar zo'n tiny house-achtige... Ja, wel een klein beetje meer. Maar we hadden het geluk dat we hier een loods hadden met voldoende oppervlak. Om daar met een kleine verbouwing, een aanbouw dan, een mantelzorgwoning of pre-mantelzorgwoning van te kunnen maken. En Nicole? Ja. Als dochter werd jij op een zeker moment benaderd door je ouders. Hoe ging dat? Nou, die vraag is zowel aan mijn broer als aan mij gesteld. Van, heeft er iemand van jullie interesse? En natuurlijk hebben we daar beide over nagedacht. En uiteindelijk bleek dat mijn broer geen interesse had. Die heeft zijn gezin. De kinderen zijn veel jonger. Voor hem is het op dit moment nog veel praktischer om in de kern te wonen van ons dorp. En wij hadden altijd al de wens om vrij te kunnen wonen, buitenaf. Ja, en dat bood voor ons dus nu de gelegenheid om hier te gaan wonen. Het klinkt alsof jij vrij snel ja zei. Ja, ik was daar zelf heel snel uit. Maar vervolgens heb ik natuurlijk ook... Ik heb een man, 2 kinderen, een leeftijd van 16 en 14 jaar. En ook die hadden daar wel een mening over, maar kregen daar ook een stem in. Wat was die mening? In eerste instantie van jouw man bijvoorbeeld? Ja, nee, Hans die wilde ook gewoon altijd heel graag buitenaf wonen. Dit werd dan mogelijk dus deze woning. En dan komt natuurlijk ook de vraag... ja, maar goed, dan heb je wel mijn pap en mam, hè, zijn schoonouders, naast de deur wonen. Hoe is dat voor jou? Voor mij is dat helemaal prima vanaf het begin. Voor Hans ook, maar hij heeft daar wel even over nagedacht natuurlijk. Dat zou ik ook moeten doen als ik de vraag krijg of ik bij mijn schoonouders... Ja. Maar toch was hij daar wel vrij vlot uit, dus dat scheelt. Ja, dat scheelt. Ja, maar wij kennen Hans ook al heel lang. Ja, hij weet... Hij weet echt wel. Ja. Maar, en de kinderen dan? Hoe reageerden de kinderen? Ja, die vonden het ook echt hartstikke leuk. Die zagen ook daar de voordelen van in. Gewoon lekker vrij, dat is ook wel echt wat ons voordeel is. Ja, het is natuurlijk ook een fantastische omgeving. Ja. Uitzicht over een gigantisch weiland. Ja. Ik zei net ook, je bent een soort van op vakantie iedere dag. Ja, het is echt, als ik hier 's morgens de gordijnen openmaak en ik zie inderdaad in het verlengde van onze tuin is een wei met paarden. Ja, dan voel ik me wel heel rijk. Ja, echt zeggen. En met betrekking tot deze constructie, hè, heb je wel nog voldoende privacy? Ja, absoluut. We hebben daar ook heel bewust met elkaar over gehad van tevoren. En dat doen we nog wel eens. Als, als dat zo is. Hè, als we vinden dat we het daar even over moeten hebben. Maar we hebben een hele duidelijke afscheiding gemaakt tussen bijvoorbeeld de oprit en het paadje waar je naar ons Babbemam loopt. Achter de schuur hebben we ook een hele duidelijke scheiding gemaakt. Dus dat we niet bij elkaar achterom door de tuin naar binnen kunnen lopen. Want die privacy, daar had je wel degelijk behoefte aan. Ja, en ik niet alleen. Mijn gezin natuurlijk ook. En zeker ook met twee opgroeiende kinderen. Ja, en dat... Maar wij hadden er ook behoefte aan, hè? Ja. Dus niet alleen jullie, maar ik vind privacy toch wel heel belangrijk. Ah, het is uw eigen dochter. Ja, maar dan nog, hè? Maar je moet hun ook de privacy geven, hè? Dus, ik bedoel, ze mogen van mij elk moment binnenkomen. Ze hebben een sleutel, ze kunnen altijd binnen. Maar ook en met name die kinderen, de kleinkinderen van ons. Ja, het zijn pubers, dus die moeten ook hun privacy hebben. Maar u zegt, u moet ze de privacy geven. Maar ik hoor u zeggen, ik heb zelf ook behoefte aan privacy. Ja, natuurlijk. Hè? Op welke momenten bijvoorbeeld? Nou, gewoon, ik wil ook niet dat er elk moment van de dag iemand bij ons achterom komt gelopen. En dat ik het gewoon niet weet. Hè? Dus ik bedoel... Ja, dat is gewoon zo. Dus toch, we wonen echt achter in de tuin. Ja. Hoe schattig de kleinkinderen ook zijn. Ja. Af en toe een momentje voor uzelf is ook fijn. Ja, dat is hartstikke fijn. Maar niet alleen de kleinkinderen. De kleinkinderen mogen rustig achterom komen. Dus en iedereen mag achterom komen bij ons. Iedereen is welkom. Maar toch, die privacy vind ik heel belangrijk. Ook als Nicole en Hans bezoek krijgen, dat hoeven wij niet te zien. Als zij terugkomt van het werk, of Hans van het werk, dat hoef ik niet te zien. En dat zie ik ook niet. Oh, u kunt er ook niet zien parkeren? Nee, ik zie... Oh, dat is natuurlijk vanwege deze scheiding. Ja, coniferen. Ik ga niet parkeren. We zien het gewoon helemaal niet. We zien allebei die auto's gewoon niet staan. Dus jij krijgt geen vraag van waarom was jij gisteren om 1:30 s'nachts thuis? Soms. Nee. En wederzijds, hè? Want u komt wel eens om 1:30 s'nachts thuis? Krijgen we ook niet die vraag, hè? Nee, maar ik merk dus, ik begrijp dat als het gaat om ruimte om te leven, privacy, dan gaat het allemaal heel goed. Dan valt het heel erg mee. Wat lever je in? Desondanks. Is er iets wat toch tegenvalt? Of waar je toch rekening mee moet houden? Nicole? Ja, ik zie je mij aankijken. Maar ik moet daar zo hard over nadenken. Dat ik daar. Dat is ook een antwoord. Ja, dat ik. Ik heb niet iets dat ik denk van. Oh, dat is me zo tegengevallen. Of dat had ik me zo anders voorgesteld. Of. Nee. Ja, nou, de constructie die jullie samen bedacht hebben is niet alledaags. Onze verslaggever Meerte van der Drift ging de straat op met de vraag: zou jij je ouders in huis of in de tuin nemen als je er de ruimte voor had? Als ik de ruimte had of ik ze in huis zou nemen, ja, ik zou wel heel veel voor hen doen. En hebben alles voor mij gedaan. Als ik de ruimte heb, dan doe ik dat. Als je ouders zorg nodig hadden, zou je die dan in huis nemen? Het is bij mij echt praktisch niet mogelijk. Nee, wij wonen echt te klein. Ja, ik denk het wel, want ze hebben voor mij ook gezorgd. Ja, dat zou ik wel doen. Ja, dat is ook een mogelijkheid die ik met mijn ouders heb overlegd al eerder. Hoe oud ben jij? Ik ben nu 17. Mijn ouders zijn nog niet heel oud, rond de 50 nu ongeveer. Maar op een gegeven moment gaan ze wel constant hulp nodig hebben. Dus dan wil je graag in de buurt zijn. Nou, ze hebben het voor jou ook op jongere leeftijd gedaan. Dus dan moet je het ook toch terug doen eigenlijk. Ja, denk ik wel. Ja, er moet wel ruimte voor zijn. Dus een ideale situatie. Leuk met een stukje aanbouwen. En dat je ook snel bij iemand bent, denk ik. Mijn moeder is op een gegeven moment wel opgenomen in een verzorgingstehuis. En dat was daar ook heel naar voor haar. Gewoon te weinig mensen. En het is triest. Dus... Zou niet mijn eerste keuze zijn, maar het kan, ja. Nee. Waarom zou het niet je eerste keuze zijn? Ja, maar liever natuurlijk gewoon mijn eigen huis hebben, mijn eigen plekje. Moederdochter. Ja, klopt. Kijk eens aan. Stel, je moeder heeft zorg nodig. Zou je moeder dan in huis nemen om het zelf te doen? Ja, ik denk het wel. Dat moet je wel zeggen als ze ernaast staat natuurlijk. Ja. Ja, kan niet anders. Waarom zou je daarvoor kiezen en niet voor een verpleeghuis of een verzorgingstehuis? Ik denk dat ik dat toch niet kan op dat moment. Dan toch liever gewoon zelf verzorgen. En voor u, zou dat iets zijn wat u zou willen? Nou... Dat is heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Wat maakt het moeilijk? Ja, dan gaat er toch een hele hoop vrije tijd. Valt dan weg. Is dat zo? Valt er een heleboel vrije tijd weg, Nicole? Ervaringsdeskundige. Stel dat die zorg nodig gaat zijn. Ja, dat zal zeker zo zijn. Maar daar zou ik ook geen probleem van maken. Dat is zoals het is. Ik zou het... kies je voor? Ja, ik zou dat... Nee, dat zou totaal geen reden zijn waarom dat ik het niet zou doen. Zijn er eigenlijk nog meerdere mensen in jullie omgeving die voor eenzelfde soort constructie kiezen? Of willen kiezen? Op het moment heb ik niemand in het vizier die daarvoor kiest of gaat kiezen. Nee, ik ook niet. Ik zou het niet weten. Want op het moment dat je dit van plan bent, dan vraag je een vergunning aan bij de gemeente. Ja, ja. En hoe gaat dat verder? Nou, in eerste instantie werd dat in november 20 heb ik daar de eerste keer voor gebeld. En toen was er niks mogelijk. Of je moet 75 zijn en chronisch ziek zijn. En dan met een medische indicatie. En toen heb ik in januari een keertje gebeld. En toen was een ambtenaar bezig met een pre-mantelzorgwoning. Project in ieder geval. En dat lijkt al te draaien in meerdere gemeentes. Maar dat moest nog helemaal uitgewerkt worden. En de betreffende ambtenaar die heeft contact met mij gehad. Toen het concept klaar was van wilt u een keertje doorlezen of het ook in begrijpelijke taal staat. Was het ingewikkeld? Was het veel werk? Nee, het was niet ingewikkeld. Het was een formulier van een paar kantjes. En nou, dat heb ik gelezen en later nog met de betreffende ambtenaar besproken. En wat was jouw rol, Nicole? Dat hebben vooral mijn ouders geregeld. Ik heb ook dat formulier gelezen. Ook met het idee van, en de vraag die er was van, lezen dus of dat het ook in begrijpelijke taal is. Maar dat was dan ook mijn rol. Nee, voor de rest, ik heb meer die rol zelf genomen dan dat ik daar daadwerkelijk ook een rol in had. Ja. Maar jij moest wel vastleggen dat je daadwerkelijk bereid bent om zorg te verlenen. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk komt er dan een formulier wat je moet ondertekenen, dat jij degene bent die dat zal gaan doen in de toekomst, mocht het nodig zijn. Het lijkt me ook wel gek om met zo'n formaliteit te maken te krijgen als het om je eigen ouders gaat. Ja. Ik vind het maar dat formulier, dat onderteken je ook echt? Ja, dat onderteken je. Maar voor mij is het echt, was het gewoon een formaliteit, zoals je zegt. En voor de rest ook geen waarde. Omdat het voor mij gewoon vanzelfsprekend is dat ik dat zal gaan doen. Dus of ik nou zo'n formuliertje wel of niet teken, ja, dat maakt voor mij niet uit. U zegt meteen ja. Voelde dat ook zo voor u, dat het voor haar vanzelfsprekend is dat zij dat zou gaan doen? Nou, als ik naar mijn eigen kijk, ik heb mijn eigen ouders ook altijd mantelzorg verleend. Dus ik moest er echt 2 kilometer voor fietsen. Dus ik heb er niks voor ondertekend. Maar dat was voor mij ook vanzelfsprekend. Maar we horen net natuurlijk ook een heleboel mensen in de reportage zeggen, nou, ik weet het niet zo goed. Ja, misschien ligt dat ook aan de ganse hele situatie. Dus wij hebben... Ik heb van huis uit ook altijd een hele goede band gehad met mijn ouders. Dus voor mij was dat gewoon vanzelfsprekend. Dus ik kan me voorstellen dat Nicole dat vanzelfsprekend vindt. Jullie hadden eigenlijk helemaal niet verwacht dat Nicole zou zeggen, nou, ik heb er geen trek in. Nee, ik had het echt niet verwacht. Niet verwacht. Zo zit Nicole niet in elkaar. Dat had ik niet verwacht. Het is gewoon een vanzelfsprekendheid dat gebeurt. Ik bedoel, daar hoeven geen woorden over vuil te maken. Dat... Nee, maar dat was ook met jouw ouders. Dus ik bedoel, die kilometers hebben we ook altijd gemaakt. Ja, dus, dat was ook geen probleem. Dat was helemaal geen probleem. Het moet natuurlijk ook wel kunnen voor de kinderen. In combinatie met het werk bijvoorbeeld en het gezin. Ja, zeker moet het kunnen, hè? Ja. Het is vanzelfsprekend dat dat het mooi zou zijn natuurlijk. Maar het moet praktisch gezien ook mogelijk zijn. Ja, het moet ook mogelijk zijn. En Nicole bijvoorbeeld, dan kijk even naar de toekomst. Die heeft dan allerlei verschillende diensten. Dagdiensten, nachtdiensten, avonddiensten, weet ik het. En dat je bent verpleegkundige trouwens. Ja, klopt. Dat moet dan ook mogelijk zijn natuurlijk. Hè? Ja, en er kan natuurlijk altijd een moment komen dat het niet meer kan. Maar meestal is het dan ook niet meer echt mantelzorg en is er veel meer zorg nodig. Ja, dan zal het heel complex zijn. Dan moet je met elkaar in gesprek en dan moet er op een andere manier hulp komen. Of dat je die hulp dan deelt. In mijn geval als verpleegkundige kan ik natuurlijk heel wat overnemen. Maar het moet ook te doen zijn. Ik bedoel, ik heb ook mijn gezin. Dat moet ook gewoon draaien en dat moet ook gewoon kunnen. Want waar ligt voor jou de grens dan, als het gaat om het verlenen van zorg? Ja, dat ga ik ervaren. Als een keer die zorgvraag zou komen. Ik vind dat heel lastig om te zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je daarmee met elkaar over in gesprek blijft. Van dat je wel hoort van elkaar van kan het nog of niet. En zodra dat het maar richting gaat van twijfel, dat je dan moet gaan kijken van wat zijn nog de mogelijkheden om toch thuis te blijven wonen. Ja. Wat hoopt u niet mee te maken in dat opzicht? Nou, ik hoop als het even kan, dat we er geen mantelzorg krijgen, nodig hebben. Nodig hebben, hè? Dat dus, hoop in eerste instantie. En voor de rest, wat de tijd ons brengt, ja, je weet het niet. We worden wel ouder allemaal en we hopen zo lang mogelijk nog redelijk gezond te blijven. Er komen natuurlijk, als je 75 bent, dan weet je dat het hier en daar wat minder wordt. Alleen het vergeten, dat wordt meer, maar de rest wordt allemaal minder. Ja, dat kan me. Het vergeten wordt meer. Maar denkt u ook wel eens na over wat het scenario wordt als dit echt niet meer werkt? Als het bijvoorbeeld echt te veel wordt voor Nicole? Ja, dan zul je hulp van buitenaf moeten halen. Dan zou je verpleegkundige van, of hier in de regio staat Groene Kruis, of iets dergelijks, hier naartoe moeten halen. Oh, dus niet dat u naar een verzorgingshuis verhuist? Liever ja. niet, maar ja, de mensen die er nou wonen meestal ook liever niet. Ja, voor mij geldt het hetzelfde. Natuurlijk zo lang mogelijk in de thuissituatie. Maar als het niet meer mogelijk is, dan komt er ook wel weer een oplossing. Ik denk dat je dat niet kunt voorzien. Hè? We weten allemaal niet wat er boven het hoofd hangt. Nu ben je gezond en morgen dan. Hè? Het is in ieder geval wel al heel mooi dat jullie er vroegtijdig, of in een hele vroege fase, al heel erg over na hebben gedacht. Demissionair minister van Langdurige Zorg Connie Helder is heel duidelijk en scherp als het gaat om de ouderenzorg. Zo vindt zij met name dat mensen op het gebied van ouderenzorg veel minder van de overheid moeten verwachten. Hoe luistert u daarnaar? Ik denk dat dat een realiteit wordt in de toekomst, omdat het is gewoon niet meer betaalbaar. En ik zie nu al dat in de verzorgingstehuizen mensen niet naartoe kunnen omdat er personeelstekort is. En als je geen zorg kunt leveren, moet je ook geen mensen meer binnenlaten. Want dat gaat niet. Dus er blijven mensen thuis wonen. Ja, ik denk toch dat een toekomstbeeld is. We zijn misschien wel een beetje te veel verwend in het verleden. Vroeger, 50 jaar geleden, gingen mensen van 65 jaar naar een zogenaamd bejaardentehuis. Ja. Dat zou, nu is dat ondenkbaar. Ja, we zijn vandaag dus te gast bij jullie pre-mantelzorgwoning. Is het eigenlijk iets wat je anderen ook zou adviseren, Nicole? Als je daar de persoon voor bent, wel. Wat voor persoon moet je dan zijn? Nou, ik denk het begint al met een goede basis met je ouders. En dat je dingen. Een goede band met je ouders hebt. Ja, een goede band met je ouders hebt. Dat je dingen met elkaar kunt bespreken. En ook dingen kunt bespreken zoals bijvoorbeeld die privacy en die zorg. Hè, dat hoe. Ja, wat je eigenlijk dan. Geen taboes. Juist, juist. En als je daar met elkaar over in gesprek bent en je zit daarmee samen op één lijn, ik denk dat je dan, en je hebt de mogelijkheid in woonruimte om dat zo te doen, dan zou ik het zeker aanraden. Maar nogmaals, je moet daar wel de persoon voor zijn in die zin dat je wel wil zorgen. Ja, ja, ja. Mart, Tini en Nicole Kamps, mag ik jullie enorm bedanken voor dit fijne gesprek. Graag gedaan. En ik wens jullie een heel gelukkig leven. Dank je wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijn en omstreken. Morgen spreek ik de 20-jarige verpleegkundige en auteur Teun Toebes. Hij woont zelf in een verpleeghuis op een gesloten afdeling waar bewoners met dementie verblijven. Zijn doel is om mensen met dementie een menswaardiger bestaan te bieden. Hoe hem dat afgaat, hoor je morgen. Fijne avond. Hiswatenwater. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatenwater.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortui van Meubelzorg.